من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يريدون أن يطفئوا نور الله. دل سم سفارة سورة توبة آيات نمبر 32 ودرشم نمبر آيات دي. يريدون ديرادة كي دا مشرکان يادئي ديرادة كي أن يطفئوا نور الله چدیو مٹاو کی رنا دلا چدیو ختم کی نور اللہ رنا دلا دین دلا یا قرآن دلا. تفسیر روح المانی مانا کئی وی اے حججہو علی التوحیدی دلائل دلا پتوحید باندی ددیدہ کوششی چی کمزے کی دا اللہ دا دین خبر کی گی دا اللہ دا وحدانیت خبر کی گی دا خبر کمزے کی بیانی گی اللہ نہ کی دو یقین راولا پیدا کا دا دا خلق دا در خلاف ودریگی ویچی دارانا دا اللہ دا توحید ختم کی دا شیطان دے دا کافر دے دا مشرک دے. بأفواههم فقفلوا قلوبان دي ويأبى الله ولا إنكار كي. بأفواههم فقفلوا قلوبان دي يعني تشفى قلوبان دي خبري كي ستا خلاف مظاهره کوي د الله د دین خبره چې تکیم و دا پا خلا چر تا ختمی گی دا اللہ دین آغا تا چر سم نشی میتا واحلے دا کمیسال بے دا واخلو رنا دا دا اللہ دین دا رنا دا رنا دا توحید دا دا خوری گی دا تا نشی پا خلا ملکوالے لکا آغا یوزی گی سادہ سڑے و سادہ لیٹ لگے در او لیٹ اغا پا پوکی بنده او نو پا پوکی ها چر تا بنده گی دا غار سیستم ده اغا با تا بنده علا با لیت بنده گی دا دا اللہ دا دین رنا را دا پا پوکو تک پا خلا بنده نخط موله شیطو و یا با اللہ او انکار کئی اللہ الا مگر دا دی خبرینا نکئی ایو تیم منو رہو چی پورکی اخفل رنا لرام وَيَأْبَ اللَّهِ انکار کئی اللہ یعنی اللہ ارادہ نہ کئی اللہ مگر خبد دے خبری ارادہ کئی ایو تم نورو چفرکی اغفل رنا لرا فل توحید لرا ولو کرہ الکافرون اگر کبد گنی دا کافران هو الذي الله اغذات دي ارسل رسوله چلي غلي دي خفل پیغمبر لي غلي دي خفل استاذ خفل رسول بالهدى فغده دت سرا ودين الحق او فغدني حق سرا يا بالهدى فوصول دين سرا فاحكام دين سرا احكام وقواعد ودين الحق او فغى عمل صالح سرا ليظهره على الدين كله ديدا فارا چه غالب شي په تمام دينونو باندې ديدا فارا چه غالب شي په ټولو قوانينو باندې ولو كره المشركون اگر کبد غنی مشرکان په هر ځای کې فیصله کیږي مشورې کیږي د هر چا ځان له ځان له قانون دی والا میرا بال فرمای چې زموندا دین دا پټولې دننه باندې او چې تمام قوانینو باندې غالب دین دی يا ايها الذين امنوا ايمان دارو ايمان ولو اي موحدين الا كثيرا من الاحبار بشكا دير د مليانونا والرحبان او د فيراننا لا ياكلون اموالا الناس بالباطل داخري مالنا د خلقو فناروا طريق سرا ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق دلار دلانا اے مسلمانانو بل وجه بیان ای چې تور سره ولین جنگیږي تول له حق आवाज نه پورته کې اے مسلمان ځان او دم جوړوا او جنگیږه ولې ور سره و جنگیږه دا هغه مليان دي چې خوري مالونه هغه فیران دي چې مارونه خوري استاسو ساسو رده خوري پناروا طریقې سره حافظ ابن کثیر آغا عبداللہ ابن مبارک قول نقل کی ویحل افسد الدین الا الملوک اخبار سوء و رحبانوها ویدین ندوران کرے مگر بادشاہانو آغا ناکار ملیانو ناکار فیرانو آغی وران کرے دے سڑے حیران شیتی سو کمام لکه غشاسی وی خدا یا ایساری ایسادا بندی کی در جائے کہ درویشی بھی آیاری ہے سلطانی بھی آیاری کم طرف تزما ملیان ملا زان لا ناکارا ملا دے حق برستن ناکارا اغا زان لتا بدعاتو تراکا گی کدا بادشاہ خوال زینو اغا زان لادا گمراہی نڈک دے نو اللہ ویسو کما کم طرف تلال شما درویش خوال زما پیر خوال زما غما غلطو تراکا گی بادشاہ دغا حالات دینو کم طرف تلال شما نو الله زکوی چې ناکار مولیان ناکار فیران هغه ور ډیر زیات دی په خېټه باندې مېن مولا هغه تا غلطه یو سورو په ورکا نو هغه بساده فار خبره کوي هغه لن لګ د سعودي عرب نه غړې موبایل ولېګا وای راځه صبر وکا کتاب ور پسې ګورما په دې مسله کې لګ تحقیق کول غواړي هغه ولي پیسو زور دی نو الله وی د یهود مولیان اغي بدغ کرن کول الک مولانا صاحبا مختدی پتا باندې دومره خرچ کوي ستا خیال ساتي جوړه تالکې فیزار تالکې کمره وشي تاله سکې کخوړه کې ستا پکې سا کخونه کې واده کې هر قسم پروګرام نو مولانا صاحب هغه به خیال ساتل کې یو ملابدات دې هغه دې جهنم تراکایي غلط دین ورته بیانې اغستا سرسکی او تحق نبیانے تحق نبیانے اولا ناری وخی چی ما مشر کئی خوچی کل مشر شی نبیا دا مشر حق نادا کئی تنخوا پا ارام بالدی اخلی دا قوم پی سی دی والا زکوی چی نکسیر من الاخباری بشک دیر دا ملیانونا والرحبانی او دا فیرانونا لیاکولون اموال الناس بالباطل دا خوری مالونا دا خلقو فناروا طریق سرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام نا روایت نقل کرے دے حدیث مرفوع دے اغوی سنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامت و اذا فسدتا فسدت الامت السلطان والعلماء و ادو قسم خلق دے یو حاکمان او دوی مغا علیمان کچری حاکم سی شو عوام با پخپل سی شی کل علیم سی شو نو عوام با پخپل سی شی کس کار کئی نو یارو اپلان کے مشر چی غدا کار کئی کت سکار کے علیم سی سکار وکو نو علک دا مکو و یارت دا پلان کی مولا نغت مولا غیچی کئی نو عزیز ککو ما مولا خوب تعالی پدین کی نوے نوے کار راو باسی ننا تب نبی علیہ السلام تا گوری تب مولا تا نگوری اغب دلیل کی نپیش کے نبی علیہ السلام سکری پاغی پسی بتروانی علیم تا گوری نوی علیم دا کار کردی نوی زیز کا گوما علیم بتال تصویر اغا جائز کی نو سبوی اغا پلانکی مولای چی تصویران باسی نو زدکو باسما ننا دا کار مکوا کچری علیمان سیشو حاکیمان سیشو نو تمام دنیا بسیشی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا قول دیغوی اعلمو انہو لا یزال الناس مستقیمین خلق بسمی ترسو پوری چی مستقامت لهم امتهم ترسو چی ددی حاکمان سمشو وہداتهم علمان سمشون تمام خلق باغ بالکل سمشین نو ایلن کسیر من الاحباری بشک دیر دا مولیانونا والرحبانی او دا پیرانونا لیاکلون اموال الناس بالباطل خوری مالونا دا خلقو فناروا طریق سرا تفسیر مداری کوئی دا اللہ کلام بدلی پاغی بندی پیسی اخلی پیسی ورل ورکا داغی کی دا اللہ آیاتو نبدلی یہودیانو بدا کار کاؤ علک الدین زکی دیو اللہ در زاد پارا پیسو دا پارا مزدک و جز دازدک ما بیا ببل لیکی بل سری تخیم پدی بطن خالما ننا پدی من مکوا تا علم حاصل کا دیو اللہ در زاد پارا چی علم تکی اللہ بطال پخفل رزق در کئی علیمان مثال ذکر گئی چی سرم نیخ اخلی سد پار اخلی تا وشانو دا پارا اخلی کنا سو دو دا پارا لیشتے خا میخه سړی اخلی نو هغه د شودو د پاره اخلی چرته چا دا ونه لیدل چې بای دا سړی میغه اخلي یاره کور کې ډکې نشته چې غوشیان غټه سوټه کوي چې سپیا کې رانه کوي نه نه میخه د شودو د پاره واخله د غوشیان به پخپله تا ل راځي سپیا کې به پخپله زیاتېږي علم حاصل کا تا علم کوا رزق به تعالی الله پخپله در کوي پایلم باندې چرته پیسې چانه وانه کلی مساله بدله نو دلتا وی ویسدون عن سبیل اللہ بندی دی دلاری دلانا والذین یکنزون الزہبا چی سوک تبلیغ تزینو دے بورتا ویلکا مزا دا خلق تا خرابی فرید چلارشی سنس ازدکی دا دین نگوری سو خبر ندی بل مدرسا دا سی نشتے دا تبلیغ والا پشانتی هر قسم سڑے پکی دا خدا غستیشی والذین یکنزون الذهب وکسان چی اغا جمع کئی اغا جمع کئی سر زر والفضتا او سپین زر ولا یلفقونا او نخرس کئی دغل را فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی فبشرهم بعذاب الالیم اللہ وی زیر ورکدیتا فعذاب دردناک باندی سوال دی الک زب ول مال لجم کوما ننا علماء کرام ذکر کئ کنز ته وئ کنز هغه مال خزانه دا هغه مال دلته وئ چې خزانه دی جمع کړي نو عذاب درناک به تعالی چې مال تی نخرج کئ د الله حق تی نادا کئ نو دلتا مطلب دا دینا آغا دے چی زکاة چی نورکی نو آغا خزانی عغیف و جبتا تا دردنا کازاب ملویگی ابو ذر غفاری رضی اللہ و تعالی لہو آغا دا دیر سخ خلافو ویچی چوک مال جمکی مال جمک و لاغا تبدا سیخ کاری دل لکه دا وخ پچی ویل دا دا وخ پچی دی هر زیکی بیدار چا سر پا دیلان جوا دیر قار باور لورت لو دیر با قاری دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ دے خلیفہ دے اغچی دا دا حالات و قتل دے یو سیٹ ولی گو ربزی مقام تا ویلال چلال چزا ال تلال چا دی تپوس وکو ولی دل تراغلی اغوی عثمان بادشاہ دی وی زبد اغا خبر من اما حدیث راغلی ولو کان عابدا حبشیا او کا حبشی غلام راسو کذبیبت دوس کی وندی اوی کی وندی سر ولی نی خو بادشاہی نو تبی خبر منی اغا بادشاہ دی اغا زرا دی کریم دا خبر بزمن اما حل تی ولی لیگلی و برداش نشو کولی برداش ویلی خلق دا مال ولی جمع کئی دا داغا زهد و تقوی و ویلی خلق دمرا مالونا ولی جمع کئی دا حرام دی دا ناروا دی آغا دا طبیعت جوڑ چو انتی حی زهد تر سیدلی و نو پا آغا خوشی زیکی حل تیو سیدو ردلت زکوی ولا ينفقونها نخرج قید دغلرا فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی فبشرهم بعذاب علیم نزر ورکا دتا فعذاب دردناک باندی سی شیطی نخرج قید ولا ينفقونها اغسر زردی اسفر زردی دجم کردی دین نخرج قید ها زمیر فیزا و زحب تاراج دے کلم و انس تراجع کی گئو کلم و ذکرتا یا ها زمیر کنز خزانی تاراجع دے کم اکن چاگد زہب او دفیز والا حصہ دام یوم یوحما یوم الظرف دے بیعذاب علیم عذاب درناک بینو کلب یوم پاغور زبان دی یوحما علیہا چگر مولے بشی پد بان دی فی نار جہنم پاغور دا جہنم کی فتکوا بها جباهم داغ باور لگولشی دل را بها پدی مال سرا جباهم اغتن دیددی و جنوبهم اڑخن ددی و ظهورهم اوشاگان ددی یا دا مطلب دے چی یوم یوہما علیہا بل بکرشی پدی خزانو بانی ور اصل عبارت دا سی دے چی تخم النار علیہا تا مؤنس ولی دا زکا نار مؤنس دے نو تخم النار علیہا گرم بکرشی دا سونا او چاندی دا غبا گرم کرشی را بولشی دا دا تن دیلو پی دا ونور کرکی دا دا ارخون لبا پی دا ونور لکی دا دا شاب پی سودو لکی یاد منا یوم یوحما علیها فغور زبان لی چی گرم ولی بچی علیها فی نار جهنم دلرا فغور دا جهنم کی مطلب دا دے چی دا ور دا جهنم پا دا بان لی با گرم ولی شی دا بخشا کی دا ور فتکوا بها جباههم داغون بلگی فدغی سرا جباههم اغتن دیددی و جنوبهم سڑیبا مال گٹلی خدا اللہ حق بپکی نورکی تتخیق وکا اغل چیر کلس تاوان رازی ندب بکی دالله حق سی طریقی سر دا کرنی زکا دل دا تاوان راغی خو کل کل امتحان همی ندبا مال زکا تی ندی ورکلی دالله پلار کی نورکی قیمت رشی اجدها مار بطی جوڑشی ددب دی وقو بی چک لگولی دا بوئی ما حضا دا سشی دے دا تسی آغا مار باور تاواز کئی انا مالو کا وکن زکا زستا مال یما او زستا آغا خزانی یما تا جمع کول تا اللہ پلار کی دی نور کولا د جمعتنو کی مساجد غرباو فقراو کی دی مال نلگاو دلا سکی دا زی خلق هم دی جی پخپل زان هم نلگی ولگی ورد شپی تیره یلکا دا بچی گورستا بیا نپکاریگی پل زان منی خخ وراک وکا آغا مال ستا دی تا پا زان ولگاو کم دی واغستو کم دی اخوارو کم دی صدقه کو تا ولگی دلات زان سره وجنی یر پیسی کمیگی زینی کسان سر بیسی تا زان راکاگی دا ورزی نخوری ما خام لبی دا یوی نیمی نوزی او رضی خپلی پیسی لگی مکہ ورا چه خپل زان بلی ولگوا اللہ با دی بدن تا پوست کئی ما در کڑے بدن ولی دی پا دی وانی ولگی تیری کڑی بیراو لیگی پا لو خوباندی رضا چه مکہ ورا پا خپل زان لگوا کچری داتا ونکو فتکوا بی حاجبا هم دا دی دری شیزونو تخصیصی اوکو تندی علاقہ املادا ولی دا زکا چی دا تبکل سوال گری راوی ماما مالی ورو پیراکانو دا بطنده تیروکو یار یو خودی خلی لراوستیونو اللہ وی پتندی ولد داغ ورکا تنده تیروکو یا دا چی کلا دیر بسوال گری تنگونو دبا دا سی بل طرف دا بدی تاو شو دا سند بی ورو گرزولا اللہ وی دا غسید ولو داغا یادا چی دیر بے تنکونو شا بے ورو گردولا سوالگر براغی مالی ورو پیرا کا هنن سبا داغا مستحق پتا پکینا لگی ارسر سوالگر دیر ورا با کرو پتی داغا با گاڑی چلیگی پتا بانی بس مصیبت راشی نشی ویلے چا تلکنن سبا تجارت جوڑ شویلے دا سوالنا نو چه اغا سوال گره سنه دیر تنکی نو دیشا ور وگرزی روان شیارا نو اللہ زکوی چی پملا ورلا داغو نکی دا یا علماء کرام دا مطلب ذکر کئی فتن دی ولا داغو نکی دا کل دا اللہ دا دین بیان کیگی نو دیوی مال دی دیر قار راوستی دی درستی لگو گت کو فیلم تناس دیش پا ورز آغی باندی نستنی کیگی دا دنیا خبری شروع دی باغی نستنی کیگی غیبتون چوغلین شروع دی باغی نستنی کیگی دا لان دا دین خبر لگا ونتی وشی دی بتاویگی چی دا با کل ختمیگی تندی تریو کڑیو دا لان دا دین بیانتا تبلیغیان حضرات راغلل د تندې دی کو یو خو دی وزګارو خلې نه راوستو الله وې تندې تر وکړه دې نو دې تندې ولا داغونه ولا غوا یا دې مو جنوبهم اغاش الکه وروګرځوا الله وې پارق ولا داغ ولا غوا وزورهم شای وروګرځوا الله وې شا ولا وداغام هذا ما كنزتم داهو آغدی چه تا جمع کریو لی انفسكم دخبر زان دفارا فزوقون وسكا ما كنتم تکنزون اغسا چه تا جمع کول دستا اغمال لی وسبتا بان لی دا غول شیبیا یریدون ان یطفئوا نور الله دی اراده کی چمړکی ارنا د الله توحید د الله ختم کی بیا فواہی مفقل خلوص را و یا الله انکار کی الله الا مگر د دې خبر نه انکار نه کوي تم نور او چې پرکی